آسمان کی ادریس علیہ السلام ہو، پنجم آسمان کی ہارون علیہ السلام ہو، پگم آسمان کی موسیٰ علیہ السلام، وہ آسمان کی ابراہیم علیہ السلام دا پیغمبران خول تو او دا پیغمبران دا پو بیت المقدس کی ناشتو دے توائے عالم امثال دہاغے اگر شکلون اللہ متمثل کرو او بیت المقدس ترار او دا نفلی منزو دکا دا وقت پوری منز لا پرس شوے نو اقامت وشو زی مانزو تا مخی کرما و دیکھے دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرافت تا اشارہ دا کہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمر شرافت و عظمت دے کہ دا ٹول پیغمبران نکشر دے او مانزو تا مخی کر ٹول پیغمبران و دوے موجدان دا کہ پیغمبر علیہ السلام جو اندے لے او دا آغی مثالی جون دے نو آغا پیغمبران مخی که دے زکنو شد آغی مثالی جون دو او نبی علیہ السلام کو حقیقی جون مانے جون دے دے وشو لخبر مانے او نبی علیہ السلام علتا مخی که پدے کی او بلی نکتی تا اشارہ دا میدان محشر دا جی جوڑی گی دا بیت المقدس کی جوڑی گی چپومت مانے آسان شی حشر دے لگا خلق بدل دا جمع کی گی ما چ من زو کا چرا اگر دے دم جبریل یو دو لوخی راوڑا یو لوخ ہے شراب و بند پیولا پتے دو لوگ کی یو لوخ ہے غور کا نبی علیہ السلام دا پی لوخ ہے غور کا وہ جبریل لا طویل چاہ سب تل فطرتا فطرت تورور سے فطرت مراد اسلام او استقامت فی الدین او کہ شراب دے اغسطی وے حکومت پہ ٹول گمراہ شہ وے تو دین عروس اب بوراک مان سور شم اول آسمان تروچت شو جبریل دا آسمان دروازہ کلاول مطالبہ کو سوکھ وہ جبریل وہ دسرا سوکھ دے محمد علیہ السلام دیب سے لے گلے شو آو دروازے کلاو نہ سب امن پتگا آسمان کے آدم علیہ السلام سے مخامخ شو ماں کے سلام ہوا چو ماں دے پہ خیر رالی ویل و دعائیں رالا وکر دا خیر بے دویم آسمان کی تجلاڑو یحییٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام عقیم علیہ السلام ہوا چو عقیم علیہ بخیر رالی ویلا دریم آسمان پہ چلاڑو یوسف علیہ السلام و یوسف علیہ السلام دمر حسین ہو چنی محسن الاول کلے شو گور یو حسن د نبی علیہ السلام دے یو حسن د حضرت یوسف علیہ السلام دے د یوسف علیہ السلام حسن حسن ظاہری دے حسن ظاہری کتاب و تکتر میں یو پڑق دے کا حسن ظاہری ہو د نبی علیہ السلام حسن حسن باطنی ہو ظاہری شکل سے اندازی عمر ہو لیکن پدے شکل باندھی چاچے بولی دو نو زان سب سوچ کہو کہ دے مخ دے انور اور دسپوگمین خیستہ دے کہ نہ دے خیستہ لیکن باطنی حسن اللہ ہی خیو فکر دے شو خجی سلورم آسمان تے چور ور سیدو پدے کی ادریس علیہ السلام کو جامع نہ گنڈ لے خا چی ادریس علیہ السلام لگے اور جامع جنتے ہم لگنڈی نا ادریس علیہ السلام سلورم آسمان کے وہ وہ داغیس رہنا مشینوں دا گنڈلو اور نو سا جامعے وے اور دا آگا وہ ہمیں جامعے شروع کی جس کو یہ اس کڑیشے وے ڈر سے تھی دو ہم دا جامعے وے ہم ڈر شے گنڈلی وہ جامعے دی ویر دا بزو بیرتا نہیں ہوا جا پی کر دیشا ہوں جیوہ ادری سارے سلام لگے سل اورم آسمان کے جنتین دا جامعے وے نیرت پوشول خبر مانے بس خریوہ رفانا و مکانا علیہ ما مکان علی تو اچت کرے خو اللہ اسے دسی نہیں ہوئے دی چل تو سو مشین اسرا لے جامع گنڈی اور قینچی اسرا اسر جامع کٹ گئی نہ دسی نہیں ہوئے دی تینزم آسمان کی ہارون علیہ السلام و داغے سے ملاقات پشپگم آسمان کی موسیٰ علیہ السلام ام آسمان کی ابراہیم علیہ السلام بیت المامور تو تکے والے والا بیت المامور یو دا سے غد کور دے چه روزانه باوتا تا اویزر پرشتی ور داخلی دلی خود دغ پرشتو بیر تعود واپسی لانو شوی بیدا ابراهیم علیه السلام از اوچت شما ز سدرت المنتها تر ورسیدلم سدرت المنتها ایو ونوا پانه داتی دو گنم روی او میوی که غاٹه غاٹه میوی تاوی چه مٹکی او چاٹه دی غاٹه غاٹه خجی دغزه چه وحی وشل نبی علیه السلام تا پا اوها الی عبده ما اوها سورت نجم کی جرازی نور وحی مویخ با وحی که دام وا چه پنزوس منزونه به پرز گا چه روزانه بتا شپا ورز که با پنزوس منزونه که نبی صلی اللہ علیہ وسلم را روان شو دو موسیٰ علیہ السلام خوالا چراغی و تیویل چیز دو مانی پرز شواغی و پنزوس منزونا و ایما پا بنی اسرائیل تجربه کردی دا منزونا را نکی و شل خبر مانی لاشا دا اللہ را سوالو که دا منزونا کم کی منزونا کمیدل حتی که پینز منزونا پاتیش موسیٰ علیہ السلام و تیویل از ما تجربه دا ما بنی اسرائیل ډیر اڑولی راڑولی دی بنی اسرائیل بم دے شین ور گرامن چیو فکر دے خبر دا طالب چ گورا مازو تے طالب مستن پاسی خدا اسیں بنی اسرائیل دی کنا نور بچو مستن پاسی نور ہوائی کافر کا ومن ما ولت مست خبر اتا کہ نور دمان دان کما او جل بس دا خو گرانہ مسللو او جل خبر منے طالب خدا دم رخی جس ناراض تے خوب دنگل نہ کئی وجول خبر مانی اگا نور کو ٹور وردان گی کہ سڑی باندھے یعنی تیار دفر فرعون نے خوئی دے توبہ خدا توبہ سڑے ادرے چا کے دا جرأت نشت دے کہ سڑی تا آواز ہوگی کرا پائے وجول خبر مانی الا احب اہلیہ کچو کی پہ محبوبین کی واگے سے ورو سے ڈیر محبوب اگر خبر مانے نداغ موسیٰ علیہ السلام بد نی وہ دیکھ کو مات تجربہ کری وہ دام سن کہی اوشولے نبی علیہ السلام تیول مال حیا راضی دا بار بار تلو بیرا تل پکار رہا چلے جان خوش ہو کر نو اللہ و تیل واورا منزونا می دمانی پرز کری و پنزوس دا کمول زما احسان دستا وسرا خوچه چا پینز منزونا وگر سواب بد پنزوس منزونا ورکوما دا اللہ رحمت بیر وسیع ده پینز منزونا چه شواروز که وکی اللہ پنزوس منزونا سواب در کئی او یو نیکی پلس ده تو پنزو سو لچے زر پر لسو کے وار کی چھوٹی جوڑی گی جی زر کو نصاب ہی کرے سو تین سوا خجی نچدا کو نشی مدا کو نہ سوا چڑیا روزانہ گٹھی لاچی یو کو ویش مانیشی یو چپ لسی دگو نہ سوا چی یو کو ویشی بے پہ یو نم زر مانے مر رہا دگ نہ مر واؤڑی فکر دسو سوابونه که دغونه دی منزه کرده پینزه منزونه کرده سوابو ده پنزوس منزونه ملاو شو دیر سوابونه و گتلا خجی نبی علیه السلام پا دغا معراج واقعی که سودینی لیدلیو چه غطی غطی خیلتی وی تاوی چه بده که قلاغانی دنب که ماران سودی اوسیگی یا پا پیخور کی اوسیگی یا پرس که پا بلمل کی اوسیگی یا پا بلمل کی و پیغمبر علیہ السلام کو جہنم کی وہ لیلا یہ تعالیٰ میں امثال ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائی چما زنانہ وہ لیلی پہ دوزخ کی زنانہ خود لیلتا ناستی دی پہ دوزخ کی سنگے وہ لیلی یہ تعالیٰ میں امثال ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائی بیلال تیولا بیلالا داتا چا عمل کی دی جنت تکرل آسم پچھو گورم ترانا مخی روانی کشاری خیجی داتا چا عمل کی آگا تو یہ استحبابی عمل خی وہ جو بانگ کو نہ ہر بانگ بانگ پاؤ دا سمانے کو یو اور دا بانگ سے دور کا تو منس کو دا استحبابی عمل مانے درجہ دونوں اونچا تھا شونا پوشل خبر مانے دے و جنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطرہ کشو خطرہ کشو سار دے خلق تویلا زہو بیت المقدس تتلے امو اسمانون تتلے امو کاپیران ہوئے لاؤکن مفل سائلے ونے کی لے ونے اندقی تاوئے مخیلہ کجی خبری کرو اس برا روان دے برا خطرے امو پوشل خبر مانے ابو بکر لے و کافر مخلا و لگے خبر اگے ولا وے مر گلے خلی بل سو وے اگے وے چچ وے نورشتے وے کہ چے وے لے دی کنن رشتے وے دی او شول خبر مانے تفسیر قرطبی ذکر کنی دی چے لیلۃ المعراج دا شلو صحابہ نے نقل دا او ابن کثیر اش پارس احادیث تو اس بات دا معراج ذکر کنی دی مولا لقاری مرقات کے وئی او ایمان بے زاوی چا انبیاء و تا متمثل شو امام شیرانی وئی چا معراج دا نبی علیہ السلام سلور دیرش کرت شوئے دے یوزل روحان جسدن شوئے دے او دا باقی چرے پکت روحانان شوئے دے شپچوا دا عام شپوب شانوا او لندوا دسنوا چاہت اللہ ذرکار اشباو پلان دے دا سی گپ دے بگر دے شو معجزہ وی دے تا چا عام خلق تے عاجزی او اللہ تے صادر کی کم خلق چوئے چا شباو بدا شولا ات اللہ شرکار شو ات اللہ ذرکار شولا دا خلق معجزہ دے پیغمبر نمانی دا شپی والی لارا دا شپی دے وجن لارا چا دا نبی علیہ السلام مثال دے دیوی دے او پا دیوه وان شپر رنائی پکر ده شام و در شپیل آر که در شپر رنائی وکی خجی در مسجد حرام نلارا زکر نبی علیه السلام وی بین انا فی الحتیم تو در حتیم سوما اما تا جبریل را گه سوائی بازی رویتون که رازی جل امیحانی پا کور کیو ما بین مسجد حرام تلارا ما نو قرآن کریم دعوی ذکر کئی دعوی توحید پاگی من دلائل ذکر کئی دا لیلت المعراج دا حاصل سرے دا رب العزت توحید و وحدانیت کارا کئی اللہ ویز ما یو تمرا عظیم طاقت دے چی باندہ پا یوش پا کی دا باکین بیت المقدس تا شمر سولے پا دغش پا کی اتو اسمانون نبرخ جو ما وہ اسمانون نبرخ جو ما سدرۃ المنتہا تھا ہم پد کشپ مانی بیر تزم کی طرح کزوم داد رب العزت و وحدانیت او پا قدرت کاملہ مان دلالت کئی پوشل خبر مانی نوائی سبحان اللذی پاکی دا حاغذات لرا اللذی اسرا بی عبدیہی حاغذات دے چھ بولے دے خپل بندہ د شپې د مسجد حرام نا مسجد اقصا تا هاغه مسجد اقصا چې موږ برکتا چلو چا پیر دنا الذي سبحان داودا الذي اسرا بعبده دلیل وحیره بارکنا حوله لنوریه من آیاتنا دا دلیل عقلی بارک نہ چم برکت آ چلو چا پیرا دینا چوکھو تمن آیات نہ خلا یا تن نہ بے شک خاص کر اللہ چلے سمی اور لدن کے دے البصیر لدن کے دے ضمیر دو ہوا اللہ تراجی دے اور دا ضمیر پیغمبر تراجین دے چی ان و سمی البصیر خاص کر پیغمبر چلے سمی البصیر دا سندا دادا تفسیر حسینی دا توجہ غلط ادا دا زمائر اللہ تراجر انہو بشک اللہ جرے خاص کر رہا اللہ اوریدن کے اولیدن کے رہے دلیل نقلی ورکڑا من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب منگر دولے ہدایت دپار دبنی اسرائیل امنی سیپ غیر زمان وکیل انزی موارا ذریت من حملنا یا ذریت من حملنا یہ ہر کنی دا محضوبا یا بدل دے دا وکیلانا او یا مپول لا تتخیزو لا تتخیزو ذریتا منی سے اولاد داوچا چمون سوار کرد نوح علیہ السلام سے یقنن نوح علیہ السلام او بند شکور تابیداری کون کے تا تخویف دنیاوی دا پارا نمونہ دا بنی اسرائیل ذکر کے وقدوئینا الہ بنی اسرائیل وقدوئینا ما پیسل کڑوا الہ بنی اسرائیل علی بنی اسرائیل الہ پا ماند علی سرا منگ پیسل کڑوا پا بنی اسرائیل باندے یا قضا پا ماند خبر سرا وقضینا اخبرنا الہ بنی اسرائیل من خبر ورکلو بنی اسرائیل تو کتاب کی چی خام خواب پساد بکی پریزمہ کی مر رہتے ہیں دوزلی فساد یو زلی پساد چی حضرت زکریا علیہ السلام وجلیو دیم زلی پساد چی یحییٰ علیہ السلام وجلیو دا دوزلی پساد بکوئی ولتعلمن علواً کبیرا لوی بکوئی پلوی غٹ باندے بندگان زمان اولی باسن شدید خاوندان بید جنگ سخت جنگ سخت دلوی جنگ والا جالوت و چو علماء علم لکڑا وغالکان اولنی اولی و فکر رشا دا عبداللہ ابن عباس و قطادہ وی سعید ابن مصیب و جناب اختی نصر دے حسن ویلی دا عمالقو او دا سعید ابن جوبیر قول دا سنجاری بو او شل خبر مانی او چاویلی چا خلقو دا پارس او ابن زید وی کہ صلت اللہ علیہم ملکن من ملوک فارس اللہ مسلط کبر ایمانی او باچا دا بادشاہان دا پارسنا باس نامنگ براولی کو بتاسمانی بندگان زمان چی خواندان بید جنگ سخ و جاسو پسو بگزی خلالت دیاری پا منز دو کورونو کی دا خلق با دو بنی اسرائیل کورونو کی داخل شی او دا وادا مفولم پرکلے شوی بے پا من واپس کتا استال کررتا غلبا کررت غلبا دا سلو کال نروسا چی جادو تی کلمڑ کا علیہ پر خلق مانے و امدد ناکم ان بزید کی تاثر پر مادن و پر زامن اسرا و جعل ناکم اکثر نفیرا من بوگزو تاثر لزید شمار والا شمار بل سیوا کو ان احسان تم کچر تاثر نیکی اکڑا نیکیم کرلے دخ پل زانون دا پارا کچر تاثر بدی اکڑا فلاحا لام پر ماندہ کل چرال وادر استنائی خبر مانی دا مقاتل پر سرازی جو بادشاہ برمائلاش انتیا خوش نم بے انتیا خوش کل چرال وادر اس تنائی نطور بکی مخونستا سے ذکر دا مخون دے مرات اگر مشران دیا عین مخونا او داخل بشی جماعت بیت المقدس تا لکہ سنگ چی داخل شو اول کرتے ولیو تبیرو خامخا حلاک بکی ماہغت سو علاو چی دیکھ ملوی کڑو تدبیر پا حلاکت سرا قریب دے رب ستاسے کچر تاسے ایر حمکم چی بتاسو رحمو کیو کچر تاسے واپس شنو عود نامنگ و بے واپس سزا تا وجال نامنگر زول جانم دو پاردکا پیرانو حسیرن جل خانا ترغیب قرآن کریم تا اقرن دا قرآن کریم ہدایت کئی للتی پترب للتی للخیصال اللتی پترب دا کارون حاقو باندهی اقوام چاگا کارون دیر خدیم اقوام دیر برابر دی او زیر ورکی مومنانو آقا خلقو چه آمال کردنے کو ان لهم اجرن حسنا چه دیر پر اجر دے خیستا دیر پر خیستا اجر دے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ بِشَكَ آخَرَ جِمَانَ نَدَرِ پَاخِرَتْ مَانِ تیار کرے من دے پر آزاد درناکا وَيَدُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِ دعا کی انسان زجر ورکی وَيَدُو الْإِنسَانُ دعا کی انسان بِالشَّرِ دَشَّر او دعا کی انسان دَخِيرُ دَتَّكْلِف معمولی تکلیف پر آشی اللہ ما واخلے دا سے دعا گانے کی دعا ہو بالخیر بشاند دعا دے دا خیر لکہ دا خیر دعا اچھن کئی دارا کہ دا شر دوام کئی پوچھو لیں یہ بڑی زوی نا جوڑو نو بڑی دا زان سے اللہ زوان زوانی دا ماخ لی یا اللہ کو چیرتا آخلی نو ما واخلی پوشولی ما واخلی نو یو ٹوپی سڑے رے آگے دا دس بڑے دا بیان آورے دلے رے رشپی و تور رزاولے رے چو ورے تر رزاولے رے بڑے وے چوکے وزی اسرائیلی ہمان وی چکے وی تا سوال کرے و چو وز زویم بچ کا ما واخلی و تاب سر آگلے ہمان اگیو تو اسرائیل بچے وہ روک اور رنزور پہ جانا چونکہ نہ جوڑے اک مر پکار میں مر پہ نہیں رہ گلے نہ دیو جن وہی خدا آیا دیدی پسے ماں واق لے چکل مر بھی نہیں بے وہ اسرائیل سن تو بے بچے ہو اسرائیل بچے خیر کہ وہ شل خبر مانے یہ وہ پوچھی سے اب ناس تو یہ خیمہ کے یہ چوپڑے بندے والے پائے کے ناس تو شپیب سے سڑے ورگا ٹک ورگل خرم بوتل ہے پوجی سے ٹکولا پوجی سے ویلے سو کے وہی سے جبری لے ماں وہی چکے وہی بوراک مرا وستے دے حکم درب نہ دے جزا میرا خیر جوں وہ شو لکھا برمانی ہو وہ تویرے نہیں چت سو دسرئی ماں کو سر ٹول رہا واخلا جگہ چ لارم ڈیرا سخت سخت لال دوں چی نا چال سور کو نا کاغذ سے ہر طرح دی خر میں سو دے خر چک چکے روان دے یہ رسے دلے رہے وہ تو پیس سے آگے ویلا ضرور روپئے روا کر وہی بولے بھیا بولے آسمان تراؤ رہتے اور دروازہ کھلا وہ خبر ہمارے بس دا دروازے والا یہ ضرور روپئے آخری ضرور روپئے ورکڑی دی ہاں ویسے بے آسمان تو چکھاتے بے ورکڑی سلورم پنجم گم تو چکھاتے پیسے ٹو لے گستے سڑے تلاو دا خر میں سور دے روان دے اتفاقاً دا خر روان دے دا سال امام پا مانزمان ولاڑ لے امام تحیات تناس دے او دا دری جمعہ پا خواہ میں خر تیری گی امام ولی السلام علیکم آغیر و علیکم سلام رب اڈے پٹھا کرو تراو رسید زہرہ میں وہ چاہتا ہے دیر پٹھا کرو تراو رسید اللہ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ دعا کے انسان بلن کے انسان دا شر دا تکلیف پشان دا بلن دے بالخیر دنے کئی امداریں گے دراہتا خود دے انسان عجولا دا تلوار گئے دیکھا تلوار گئے تلوار کو ان کے دے وکان الانسان عجولا دے انسان تلوار گئے خوش ولے چون تلوار گئے دے سار خرلا خورا شوی نہیں پاسے گا نا وقت لیکن سار سبا خرا خطر انسان نا وقت پاسے گا نا وقت منز بلا کرے لیا رامن کار لزو نا وقت پوشو دخوا برمانی حالا نور بیلچی را وقت نا وقت نا وقت دے نا وقت دے نا وقت دے او زرکوا زرکوا دا عجولا دے وکان انسان عجولا او دے انسان عجولا دا تلوار گرے وجعلنا الليل منگرزا والشفا والنهار ورز آیاتین یودو نخی دا دلالت کی دا اللہ پا قدرت مانے ورز لا وراشی شپا کم پل لار پوشو لخبر مانے دا نبی علیہ السلام نے یو سڑی تا پوس کرو وچی دا جنت دون کلاو دے لکہ دا اسمان و دا زمکی عمرہ این نار این جہنم جہنم چر جہنم چر کر دے نبی علیہ السلام تا اللہ وہی اکڑا او پا سادہ الفاظ مانے سڑے پوئے کا ویزا جاتی نہارو پا این اللیل ویچی ورز راشی من دا شپا کم پا لڑش چی شپا راشی من دا ورز کم پا لڑش لگا چنگ چی ورز راشی نو دا شپی دا اللہ سر زیدے ارز پر آشن درج نہ اللہ سر دے دشان جنت چرے چر آسمان اور دزم کی عمر د جہنم دا اللہ صاف ابل زیرے وہ جالنا لے لو منگر زلشپا ارد آیا تھے مہونا منگ مہو کڑے دا نخ دشپی نخ دشپی نخ دشپی اسپونگ مئی دا اسپونگ مئی کی دا تور تور ٹکی نری دا زڑی خزی دا بڑاگان وی دا تور چې ګنا د اسرافیل علی السلام ناشته هغه شپېلې وسره سپېلې ته وګی خېده خې کوګ ناشته په دا جی اسرافیل علی السلام دا د دې وخت دا سینس دانان چې کوم دی پویا دا وی نجی دا د سپورمې کې د خاورو پاندونه دي دا تور ته کې دی لري پاندونه کې د خاورو دي حضرت علی رضی اللہ عنہ تپوس کی جدا تور توروالے پر اس پومائی کے چھدے وی دا جی دا قرآن کریم آیات دے فمحونا آیت اللیلہ اللہ وی اگر تیرا دا دشپی نخ منگ تیرا کڑے تیرا کڑے دا تور تور چی کاری دا اللہ حکم کڑے دے چھ پتی اس پومائی کی دا تور تور اغمہ وکی دلی فمحونا ممہ وکڑے دا نخ دشپی پا تیرے سرا و جال نام گرد نہ رنا کو ان کے نر رنا کئی چول ٹوئے فضل طرف طرف تاسنوں کے پوئے سے بشمار کلو نہ تو حساب مانے ہر شے فصل نہ ہو تفصیلا منگ جدا جدا بیان کرے جدا بیان وہ لسرا وہ کل انسان ہر انسان الزم نہ ہو منگ پہ وسط کرے اگر تو آئے رہو عمل نامہ دے فیونوں کی بچڑ دے کے تو آئے رہو عمل نامہ د شقاوت او د سعادت ہوشلے مجاہد ہوئے مامن مولودن نشتے ہو بچے مگر پچک دے کے ورق ورقتن مکتوبتن یا ورقتن یا ورقی یو پانے چلکلے شوی پاگے کے مکتوبن پیا شقین او سعیدہ لکلے شوی پلی کی دا شقین او سعید دے او طائر نہ مراد عمل نہ دو عمل نامہ ہوتا وہی اور انو کے والے ذکر کا زکا چٹ دا سڑی سا ڈیر جوخ دے لیخی سر سے را رسے دل ہے دیکھا نو دی وجنہ دا شدت اللزوم دا وجنہ انو قلب ذکر کا ہر انسان منگ پہ وستکڑا دی انسان سر عمل نامہ دے پا چٹ دا دکے راو باسو دا پار دا قیمت پر جو کتاب یلقاہو منشورا مخامق بل شراغ سے منشور کلاو کرے شو اللہ وہ تو ایک پرا کتاب کا اول رستہ عمل نامہ کفا بے نفس کلیو ما کافی رہنا پستان عمر جالے کے بتا من حسیبا حساب کو ان کے بل حساب کو ضرورت نہیں دا نفس من حساب کئی منی اتدا چاچی ہدایت حاصل کئی اتنا ہدایت رکھ پل زان دے ومن دو اللہ سوچی چاہے زان گمراہ کئی اتنا گمراہی پاگی مائندہ نہ بارئی بار ان کے بار د بل راؤنی منگ چازا بول کو تر دے بول چمنگ راؤلی کو پیغام برا وما کننا معذبین نی امنگا چازا بول کو چال پ دنیا کے تر دے بول چمنگ راؤلی کو تا استاز بیان و تو کی جو چوکے وہ نہ منی نہ دے پیا عذاب رازی او یا رسولن عام دے حتیٰ کہ عقل دے انسان دام یو رسول دے حتیٰ کہ یو سڑے دا غر پچکے کی اسی گی دے تہی تے مبلغ نیا تلے دا قیمت پورت بے تپوس دا اللہ دا یقین دا عقیدے دا مسئلے تپوس بے دکی گی نیو منگا چاہ عذاب اور کو تردے پوری چھ مگراولی کو رسولن استاز ہے و ازا اردنا انہ لکا قریتاں او کل چمنگ ارادہ کو چہلا کو یو کل یو کل دو ہلاکت منگ ارادہ کرے دا امرنا مترفیہ امرنا مترفیہ بتواتی منگ امرو کو مست خلق کو تب دیکھ لی کے پتواعت سرا توات پر خود پسکو فیہا پس گناہ او کب دیکھ لی کے فسق او کب بدکاری او کب دیکھ لی کے ثابت شبدے مانے وینا فدم مرنا تدمیرا منگ پس محلا کرا کل پہلا کر سرا دویم مانا تفیحا ہوشل خبر مانے مترفی آپس کے مترفی نا نن پہ اضافہ سکول سے مترفی ہاتھ جوڑ سوے دے پوشل خبر مانی او مترفی ہا داد سے نچے موتر کے جدا سے فی ہا جدا زرد دے کرے جاری مجرور دینا نا مترفی ہا مترفی نا اوشو ده خبره مانی دا ده اسم سیغل مستقل مترفی ها مترفینا امرنا منگا زید کو مترفی ها اغا مس خلق ده دی کلی خجی دویم قیرت راغلی امرنا مترفی ها امرنا منگ امیران جوڑ کو پا دی کلی کی مس خلق ده دی کلی کلا منگ چهلا کو یو کلی امیر سے مس سڑے شیخ مس بس امیر دے سڑے جوڑ سی چداغی خلے لچے ارس ورزی نہ گوایا نہ مس خلق کیا امیران مجھے مس خلق امیران کو واپس اکو پیادے بدکاری شروع کی پاگے کے بس امیر سے پاگے مان وینا فتم مرنا تدمیرا پس محلہ کرا کلے پہلا کر سرا تخویب دنوی دیر محلا کردی نیر قرون دا پیڑون پس دنو حالی سلام کاپی دستار پا گناونا دا قل بندگانو خبردار بسی رندی دن کے تزید فی دنیا سوچی را دلری العاجل دنیا عجلنا لہو پا تلوار برگلی سلی پارا پا دی دنیا کے مانشات چی اغارو منگا خلی مند پار دا چا نوری دو چی منگی اغارو زمن پا علم کے یہ چال سونا ورکو لی اقونا ورکو خوشولی یو سڑیا با دیر منڈی تر لیو کی لیکن دا اللہ سو پہلم کیا غلط سنئی کئی دی منڈی کنا ایسو تا نمیلائیوی گی یو سڑی پہلم دا اللہ پہلم کی دیو سڑی پارا بات سئی چو معمولی منڈی تر لیو کلو خلیو لور کی سوچی رادل ری العاجل دنیا جلنا لو پا تلوار رو کدیر پا دی دنیا کی چو منگو گوار لیمن نوری چالا چو منگو گوارو سم جالنا بے منگر دولے پر جہنم یسلاحنا نوزی باغت مضمومن برشوے مطورن رٹلے شوے او سوچی را دلری دا خیرہ دو کوشش کی را دے پر کوشش وہ مومن دا مومنی اولائے کبس دا کسان کانسایو ہم مشکورا دے کوشش دے مقبولا کلن نومی دو حرے تمن زیتو ہا اولائے دی دنیا پرستو لرو ہا اولائے دی اخیرت پرستو لرو من آتائے ربک دور کولو در ابستانا او ندی ور کول استاد رب محظورن بن شوی محظورن ممنوع اون زور گورا کے بپ دولنا سرنگ من گورا کڑی بازی دنا لا بازی ب بازو باندے آیات کی رد ب مساوات نو مانے اون زور گورا کے بپ دولنا سرنگ من گورا کڑی بازی دنا ب بازو مانے ول الاخرت اکبر درجات او خام خ اخرت چرے ڈی لوی دے پدر جو کی وا اکبر تفضیلا او ڈی لوی دے پغور والی کے باب ختم شو دویم باب دے حصے تر اختتام پور دے اتھ پنزوس نمبر آیات پورے دا باب حاصل ہوا ہوئے باب کی امور ثلاثہ دا فعل العذاب ذکر کئی امور ثلاثہ دا فعل العذاب دا احکام دی احکام مرج دری کارون تکی یو امر عدم شرک شرک مکوا یو تو شرک مکوئے دویم حتم ظلم ظلم مکوئے درم احسان ماننا تخلے مخلوق سے احسان کوئے دا کم احکام کی صورت کی بیانی گی دے رج ادری چیزوں تکی گی شرک مکوئی ظلم مکوئی احسان دخل کو سو کئی بے زواجر ذکر کئی زواجر پہ انکار دا مقاصد ارباؤ سرا دا توحید نے اسے انکار کرے رہے رسالت نے انکار کرے رہے قرآن نے انکار کرے رہے قیمت نے انکار کرے رہے دیما انزجر دلیل عقلی ذکر کے پرد شرک تصرف مانے لا تجعل مع اللہ الہ آخر احکام پہ صورت کی گو رہی یو حکم لا تجعل مع اللہ الہ آخر اللہ رب الالہ مگر سوا یو اللہ ترا مدد شویوا دا یو اللہ دا پار عبادت رکو سجدہ کوا دا یو اللہ پنمہ نظرانے و شکرانے کوا دا یو اللہ متصرف و کارساز گنا یو اللہ عالم الغیب گنا بلو سر الہ مددگار مجھوڑا ہوا دویم خبر را چا اللہ تعبدو اللہ ایہ عبادت چکوئی نو دیو اللہ یو کئی گور د پیر عبادت بن کے د پیغمبر عبادت بن کے د ولی عبادت بن کے د پیر عبادت بن کے د ملائک عبادت بن کے عبادت چکے الا ایاہ مگر یو اللہ درم و بل والدین احسانا د مور او پلار سر نیکی کا وقت د مور او پلار سر کل کا مور او پلار بوڑھا گان شی دوانا یا یو فلا تقل لهما اوف دیتا د ذلت خبر مکو دس خبر مکو جب دے مائیں داغی ذلتی او پینزم ولا تنہر ہوما مور او پلار رٹما درٹن خبر مور او پلار تمکوا شپگم وقل لهما قولا کریما وینا کوالت وینا د عزت وم واخفض لهما جناح الذل من الرحمه کتک مور پلارتا وزر کم زوروالی یعنی د مهربانی کپلار امور دمانی گزار کو نو تپی گزار مکوا خجی اتم وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا اے زما ربا رحم کب دے دوانو مانے ربا رحم کب دے دوانو مانے ہمارا بیان صغیرا لکت سنگ چی تربیت کرے دے مور پلازما پہارت وڑکوالی کے رب بیان صغیرا لکت سنگ چی زما تربیت کرے پڑکوالی کے داتا کام شنا ہم وہ آتے زل قربا حق ہو ورک اخبلوان تا حق دا ورک اخبلوان تا حق دا گو مسکن و ابن سبیل تا اولا سم ولا تو بزر تبزیرا زیتے مکو پا زیتی کولو سرا زیتے مکو یہ اولا سم حکم دادے فقل لهم قولا میسورا یہ سڑے دلراغ استا پا خبلوانو کی استا سنشتا دے اگر تا نرم خبرو کا دولسم حکم ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك لاس دے ست پوری تڑما کہ چالا ہی چن ورکے او دیرلسم ولا تبسطا کل البسطا لاس م پراخو پر قسم پراخے سرا چہ گناہ پجے کے مال لگے پنیکے کے مال لگے ننا فتقود ملوم ما سورا استا مال پنیکے کے لگی بدے کے نہ لگی سور لسم حکم دا ولا تقتل اولادکم اولاد موج نہیں دا اولاد رازق استاس رازق اللہ دے ان لسم حکم ولا تقربوا الزنا گور زنا تو منج دیکھی گئی ولا تقربوا الزنا منج دیکھی گئی زنا تا شپارسم حکم دا چھو ولا تقتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق نفس موج نہیں موج نہیں نہ پساغ چل رہا حرام کرے مگر پرشتے ولا تقتل النفس التي حرم الله قتل النفس نم کوئی خلق موج نہیں پوشلے ٹینکنا گاڑی دارنگ توپے راکیٹے جازنا دا مسلمانان تم متوجہ کوئی خلق موج نہیں اول لسم ولا تقربوا مال اليتيم ديتيم مال تنج دیکھے گئے ما ديتيم مال تو منج دیکھے گئے ولی دشن چونج دیکھے گئے بے خوراک شروع ہو کے اطلسم و اوف بالعهد کم لوز چلے کڑپا لوز پورا والے کوئے او نلسم و اوف الکیل پورا والے کوئے پیمانہ مانے او شلم و زینو بالقسط المستقیم طول کے پڑنڈے برابر باندے یہ وشتم ولا تقو مالے سر کبھی علم آ خبر اب سے مدد جتا در پی علم نہیں ہم خبر مائے تا علم نشت دیا خبر مکو دو اشتم ولا تمشی فی الارض مرہا مزہ پر ازمہ کی بمستہی باندے پوشولے در اشتم آخر کیوئے ولا تجعل ما اللہ الہ آخر اول کیوئے ولا تجعل ما اللہ الہ آخر آخر کی موئے ولا تجعل مع اللہ الہ آخر دا ولی اول مسلم پا توحید دا ابتدائیں پا توحید نو انتہائیں پا توحید مانے چمت لاؤ توحید دس مسئلہ چی ابتدائیں نو انتہائیں دستا مسئلہ کی فکر دیشا چی توحید دلے ذہن نگو رو نوزی نو دیو جنا احکام بیانی امور انتظام ید معاشرے بیانی پوشلے او حکمت بیانی اغا حکمت چی صورت نحل کی ذکر کرو چھے بیان کو دے خلق دا پا حکمت مانے دا دی حکمت بارک وی ذالک من ماوہائی لیک ربک من الحکمت نہ دیر شایات کے وی ذالک من ماوہائی لیک ربک من الحکمت دا دویم باب دے پر دے دویم باب کی امور بیانی دافعال العذاب امور انتظامی دا معاشرے دا توحید مسئلہ مگر دو دا اللہ سرا الہ آخر مددگار بل پتک اولو پس توکینی مضمومن بد شوے مخزولن شرمندہ شوے پیسلہ کردستارب اللہ تعبدو چا عبادت مکوی اللہ یاہو مگر یو اللہ و بلوالدین انسانو نیکی کوئی دمور اپلارسا نیکی کول امہ ابلوغن ناک چرتا ورسی گیا اندکا پا وقت جنستا کہ اندکا چی تجواندے یو خرای چی زویت مخیمرش نعیم دکاستا پو جن کی حلکی برا بڑا والی تاہد ہما یو دو دوانونا اوکیلا ہما یا دوانا یو بڑا شیا دوانا بودا بڑا گان شو فلا تقل لہما افن افن مجرور دے حالان کی لا تقل لہما افن پکار دے اوشل چی مفول تقل ش دا جر چی پراغل دا مبنی دے ہم دسی افن مبنی دے او مبنی آن باشد کے باشد برقرار دے او کتاب کی راغلی کنا فلا تقل لهما اف نمو یوجی تکلمت اوفا اوف ستا وی خلیل وی اوفا اگر خیری تا وی چی دا نک پا منس کے نخطے اسمائی وی اوفا اگر خیری تا وی چی غب کی پوشل امام سال ابی ذکر کئی چی اوف چلے د نوک اغستلو تا وی ابن انباری وی ذکر د اوف دے مراد دے احتقار او د ذلت خبر دے ذلت خبر او تم کوا مویو دے مولا پلار دے سپکوالی دے ذلت خبر مراد دے دوان لرا وینا کو دے دوان تا وینا کریمن دے عزت عزت خبر کوا چرا دے کیا زازی خواہ سپک خبرو تا چری مکوا چبشا والمخرا دا خبرو تا مکوا وقف از لهم خدخ خدخ دیدوان دا جناح الظل اغا وزر دا کمزور والی یعنی دا مهربانی دا مهربانی وزر کتکا چپ مور او پلار بانچه تا گزارو نکی وقل وی و رب برحمهما اے اللہ رحمو کی با دیدوانو مانی فما رب بیانی صغیرا زکا جزما تربیت کڑے پوڑو کوالی کے سنگا کل چیز وڑو کے ما چا ما با جڑلے مور با بٹولش پای خوا کہ پا ما با دردو نمور با مور با بٹولش پا خوب نکو ما با میتیج کول گندگی با می کول آگے بٹولا وردوش پا سپا کول ما گندگی سے دیوال نشتلے نو ما پکار داؤ چاہ گندگی ہوگی دیوال نے بولی چی گندگی کے پوشو لے خبر مانی نوس مورا پلاستا بوڑھا گان شوی دی کٹ کی تیمی تیزی سی پاچے دے نشی رضان سا سو چکا چپوڑ کوالی کے دغشان میتے سے ماں کولے ماغی بس ماں چن پاکوالے کو دغشان پاکوالے تو لکوا وقل يا رب ارحمه ما ازما ربا رحمه کہ بده دوانو ما نے زکز ما تربیت کا صغیرن پوڑ کوالی کے کہ خازان خط تکڑ گئی گنا نو دار بیان صیغه و باب بیو باسی کہ رب بیان چ صیغه دا کم باب نہ دا کہ زان خط تکڑ گئی کہ صیغه و باسی و باب بیو باسی دا بڑے گرانی کمار بیان صغیرا لگا سنگ چھ دے زما تربیت کڑے پوڑو کو آلے کے اوشو لکھا برمانی یہ سڑی بلتے ہوئے زیت تسی غرا اگر جی زید چدا خلط مزارے دے خلط مزارے سر علامات پہ کہ مزارے معلومی گئی اور سب کے نشت خلط مزارے نا کمار اب بیان صغیرہ لگا سنگ چیز مات تربیت کڑے پوڑو کوالی کے خلم پہ انہوں خوزا والا تصنیہ کو بالکل شوا ادو ماضی سی غدا خود باوے جی باب تبھی تو بالکل گو خود رب حکم عالم ہو بے معافی ہو پوش حکم پوش لے سڑی ہو ٹک صحیح کرے لے خلو کہ خدائی چنگا رب حکم رب تا سے عالم ہو خپوئی بے معافی ہو پوش حکم پاگ سمائے جستا سپن اب سنو کی ری تاسو پن اب سنو کی چی ری پدے من اللہ خپوئی گی چھ پزر کی کم سیغا مقرر کی اگر من اللہ خپوئی گی خواہ ان تکون صالحین کے چرتا سو نیکانی و رسیغم ویستلا نو پا انو کاندل اوابین غفورا دا سڑے با صحیح وابی کدا سیغم ویستلا صحیح وابی بای او دا وابین پر اللہ غفورا بخون کے دیکھا دا وابین اللہ بخی و جدا سیغا کرتو باسے ان تکون صالحین کے چرتا سو نیکانی وی او دا مور اپلار سخک کوئی پا انو دا سڑے چرے اواب دے او نو کان للاوابین غفورا بے شک اللہ دے للاوابین پار درا گرزیدن کو غفورن بخون کے اواب مسلم اواب توبہ یستن کے اواب تسبیح ویون کے اواب تابیداری کون کے اواب ہاغ سڑی طویلے کی گی زان لزے کے ناش دے اے زان سے لگ سوچو کہ پلان کئی گنا چی میں کر لا پلان کئی میں کر لا یا اللہ مات میں کئی گورا زان لزے کی سوچو کہ نا کہ یا اللہ پلان کئی او پلان کئی او پلان کئی گنا میں کرے دا اللہ معافی نہ غوڑا مات میں کئی تا اواب ہوئی خان اواب حاغا چاہتے ہوئے لیکی گی چی پخپل زرو پخپل عمل باندے اللہ تا متوجیش اواب منزگزار تا ہوئی اوابین صلاۃ الاوابین دا صلاۃ الاوابین یو تبلیغین نہ دے یو صلاۃ الاوابین دا اہل حدیث ہو دے او شل خبر مانی تبلیغین صلاۃ الاوابین چہ ما خام مانزن روز تک یو شپگ رکعت سڑے کئی دی دا صلاۃ الاوابین ہوئی اہل حدیث دی دا صلاۃ الاوابین نہ ہوئی اس تبلیغ دغه اهل حدیث چې د صلاۃ الاوابین چې څاخ کې او څو رکعات مونږ دی وکړو دوه رکعات دی وکړو که پګ دی وکړو که څلور دی وکړو اته دی وکړو د څاخ مانځه د صلاۃ الاوابین ویل کیږي د ماخام او د ماخوستن په مانځه په مینس کې چې یو سړی مونځ کوي د تبلیغیانو د قول لپاره دلیل اوابین غفورا دا ابن المنکدیر قول لے خد ابن المنکدیر تا ابن المنکدیر قول لے چا دا اوابین نمراد آغا خلق دی چا دا ما خام و دا ما خستان پا منس کی منس کئی او اہل حدیث کو آغا مانزتا صلاة الاوابین وی چا دا نور دا خطل نروس تے سڑے کئی تر زوال پورے او پا دے مانے آغا حدیث دے چا دا منس چا کئی دا سڑے اوابینو کی دے خجی عون ذکر کے عون عقیلی اس دا دیم قول اوابین اوابین آگا چاہتا وائی چی و سولی صلاة الزوحا دا چاک منز کئی دا دا عون العقیلی قول لے او دا دا اہل حدیث قول لے خان او دا زمنگم قول لے دا قول قوی دے نسبتاً دے بل قول دا قوی دے اوابین اغا منز چی دا چاک منسوک کئی سدی وی چی اواب اغا چاہتے وی لیکی یزب سرن و یتوب سرن زان لغلے غلے روان دے اے لارمائی روان دے غلے غلے توبی اوبا سے خدای توبا یا خدای توبا پلان کئی گناہ میں کڑو پلان کئی گناہ میں کڑو دیتا اوابین وی بہین نو کان کرن دا سڑے دے بہین نو بے شک اللہ چرے کان دے لیل اوابین دا پار درا گردی تن کی غفورن بخون کے ورک خپلوانو تا حق داغے خپل د حق ورکه فکر نشو قرابت د سړی د پلار او د مور د طرف نه قرابت دینی سړی مسلمان دی ورکه خپلوان ته حق راغې ورکه خاوند خپلوالۍ ته حق راغې او مسکین ته ورکه او ابن سبیل مسافر له ورکه دی خلکو سخی ګړه کوخه ولا تبذر تبذیرا زیتے مکوا زیتے کول زیتے کم دے جمال سڑے بیزے لگئی سکے لگا دکان لزما سکے دکان تھی بابا لغلاف اخلم یلا استعمال شا جی بابا لجانڈا اخلم بابا لجانماز اخلم لیکن بابا پہ جانڈو سے کئی بابا پہ جانماز سے کئی بابا پہ غلاف سے کئی رب دے خر ہونے کے کم کلے خدا ری پوئے کا پوچھو نے خبر ہماری دامال بیجے ملگا ہوا جی بابا بلب لگا بولے رے بابا ڈیوا لگا بولے دا زما ثواب ثواب ٹکیش ولا تو بس زر تبزیرا زیتے مکو زیتے چمال لگے بیجے پوچھو لے طول مال اللہ پنما نے ورکو پہ صحیح زی کے دے ورکو دا تبذیر نہ دے یو روپے دے بے زی ولگا ولا خدا پہ حق تے نہ لگے دا گناہ دا تبذیر دے ہو شل خبر مانی دا نور چا گناہ دا او کنا دا خود طالب سڑین دے دا طالب سڑی یو روپے پہ نصار لگا ول دا تبذیر دے طالب سڑے در مانے پیسے لگئی خبر نے میوا دے واقع لگا دی وہ خری وہ شو خبر مانے منگتے دا بندرا سب پوری تئی نا یو نساری ساتل او شل چرگان شل چرگان تو نہ یو نساری پڑتا پڑتا پڑتا پڑتا بس دا کشے دے اور وہ شو خبر مانے در برس پچے دے ولا تو بس زیر تبزیرا زیتے مکوا تو زیتی کول اسرا این نلمو بس زیرین ایقن زیتی که اون کسی کاندی اخوان شیاطین ارون شیطانانو او دی شیطان دخپل رن کپورن منکر و این ما توری دوننا کچرت یا راز کیان هم دین ابتغا رحمتی نپار طلب کرو دا مهربانی میرد بکر طرف درستانا تر جواه که تو امید ساتی داغی و قل لهم قولا نیسور و وینا که اغیط وینا نرما نیسور نرما خبرو توکا چه وز ماست نشتره پلان کیزی تزم ان شاء اللہ دوا کوا چ خدا پاک نے ڈکی منگول راولی تالم کے صدر کمان ولا تجعل لك مغلولۃ مگر ذو خپل اللہ ستڑے شے لاونو کہ خپل چھٹ پورے دا کنایہ دے دینہ دا چیز سن لگے فکر دے شان ولا تبسطا میں کلاو کل البس تے مکمل کلاو ول اسرا بس ما لا سے کلاو کھڑے رے طالب را گئے وئی جی پیسے را سنشتا حتا دې بیان دا زرو په اورب دې ما جامع واخلہ دا زرو په ځان کتابونه واخلہ بل را دې جی پیسې را سنشته جمعات جوړه دا زرو په 2000 روپے واخلہ بل را دې جی چې پلان کی ضرورت نه دوسری ور کوي ورګه خزای نه دي یو تندار ور چې با چې کاکا د بابا جمعات جوړیږي او پوښله خبره مانی بابا له جمعات جوړو او دا له سره کې واخلہ بدی سڑی داتی کرونا کہ داپ مال سے بسے کے لوگوں میں بولو تبھی نا صحبا پوشو نے خبر مانی دیر مدر کی چل بوتل شراب میں دس کرے اور ڈیر گڑبڑے میں اللہ اللہ اللہ بچا واخلا جان لگ شراب واخلا ہیروین پاؤڈر واخلا پوشو لے اس دی سڑی پہ حلال و حرام مانی سنو جی بس خواہشات نفسانی میرا اچت سے بھی دی او کول غواړي پیسې نشته الله دا پیسې ورزان خوښیت نفسانی کوي و دې سړی دا لاس دغه پراخه کړه دې چې په حق او نه حق یو شان لګي ولا تبسطها كل البسط مکلا ولا لاس په مکمل کلا ول اسرا چې دین او غیر دین کې یو شان لګي پته کوه ته به کې معلومه ملامت محسوب محصورا استومانا محصورا منقطعا عن المال محصور انستو مانستر شوے باقی دا اللہ پنو میں ولگو اکنن ستارب پرا خیلی دک چالا چی غاڑو اقدر تنگئی اکنن دا اللہ کان دے بخلو بندگان من خبردار ہو لیدن کے بل حکم دا چولا تک تول اولادکو موجنی ستاس اولادا اولادا موجنی خواہ اولاد دل اللہ در کرے دے وجہ نہیں مو دا جی خاندانی منصوبی بندی دو کہ بچے دیر شی نچیہ بکری مو وجہ نہیں اخپل اولاد وجل دا اولاد دان دی سڑو تے دین نخی خشت املاد دین دا وجہ دے یہ دو لگی نا نحنو نرزقو ہم مگر رزق ورکو دے لر و ایا کم تاصل را ان قتلهم یقن وجل رکان دا خطن گناہ کبیر اندر لویا ولا تقربوا الزنا من لکی زنا تا ورد سے اولو چھو ولا تزنو زنا مکوئی ولا تقربوا الزنا زنا مکوئی دا زنا اسباب ما مستعملہ ہوئی اسباب دا زنا چری پردو خزو تا گورے مگورا اسباب دا زنا داری چھ پردو خزو اللہ سورکے اسباب دا زنا داری خکولول را خکولول کی دا مکوئی اسباب دا زنا داری چھ دا پردو خزو سر مکرائی مکرائی خبری کے دا مکوئی پی گرد شو اے چاپی را دی خزی ناستی دا پا منس کے نیغ دا موگی پشان ناستی وہ شد خبر مانی دا اسباب دا زنا دی اسباب دا زنا میں مستعمل ہوئی خجی ولا تقرب الزنا من کی زنا تے انہو کان فاہشتن اقنن دا بے حیائی کار دے بے حیائی لکھا تخریب دا انصاب را جی پا زنا بائیں تخریب دا انصاب را جی زنا وکا خزا بوائی چی دا معشوم دا دیزما خاون ندے او دا بدا خاون ننی وساس بھی دو دیر ناکار لار دا ولی دا انسان او دا نور حیوانات و مانس کی فرق نشتا نور حیوانات چیدی اگر که نکا تلی نا او تم دا شد بھی نکا زنا کے نستا دا بل نفستا دا خرق من کسی فرق شتا ایر کڑے پا دو نقصانات اسرا چی زنا کول دا دا بیحیائی کار دے بیحیائی دا تخریب دا انصاب رازی ان نوکان فائشتن یقیناً دا زنا چلا فاحشتن بے حیائی دا تخریب دا انصاب دے وسا سبیلا او بد دے پر اعتبار دا لار اسرا بد لار دا چی فرق نرازی پا ما بین دا انسان او دا نور حیواناتو کی بلو حکم موجنی نفس آگا چی حرام کردے اللہ مگر پا قانون دا شریعت مانی قانون دا شریعت سرے تیو سڑی مڑے کردے قصاص تے واخلا یو سڑی زنا کرے را اگر رجم کا یا پاگی میں جلد را والا سڑے مرتد شوئے رے دا سڑے مر کئی سڑے مرتد شوئے مدے زنائے مدے کرے او مرگی مدے کرے اللہ وی نفسو نموج نہیں ومن قتلا سوچی وجلے شو مظلومن پدہ سیال کی جی ظلم شوئے رے لقد جعلنا يقنا قردولا من لوليه ده پار ده وارس ده ده سلطانا غلبا ده هر قسم اسلامی کیسٹ ده پارا زمان ده دکان پتا یاد ساتای اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جانگیرا روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی فون پی پی 221-7090